بهر پرسیدنم ای مایه ناز آمده ای، بنده اتمن چه عجب بنده نواز آمده ای. پرسیدنم ای مایه ناز آمده ای، بنده اتمن چه عجب بنده نواز آمده ای. سر به من اینقدر این سرکشی و ناز چرا، سر به من اینقدر این سرکشی و ناز چرا، گر به دلجویی ارباب نیاز آمده ای. اینقدر این سرکشی و ناز چرا، سر به من اینقدر این سرکشی و ناز چرا، گر به دلجویی ارباب نیاز آمدی. چه غم از هجر و نیاز منت ای سر و روان، چه غم از هجر و نیاز منت ای سر و روان، که ز سر تا به قدم عشوه و ناز آمدی. Thank you. مایوس از همه سوی به سوی عشق رو کن، قبله دلهاست اینجا، هرچه خواهی آرزو کن. تا دلی آتش نگیرد حرف جانسوزی نگوید، تا دلی آتش نگیرد حرف جانسوزی نگوید. حال ما خواهی اگر از گفته ما جستجو کن. چرخ کجرو نیست، تو کجبینی ای دور از حقیقت. چرخ کجرو نیست، تو کجبینی ای دور از حقیقت. گر همه کس را نکو خواهی، برو خود را نکو کن. Thank you. عزیز من جان که صاحب مژگان شوخ و چشم سیاهی کنون که صاحب مژگان شوخ و چشم سیاهی نگاه دار دلی را که برده ای به نگاهی یا نگاه دار دلی را که برده ای به نگاهی تشویش صبح و شام ندارد که در بهش نسالی معین است و نماهی عزیز من اما چو در حضور تو، چو در حضور تو ایمان و کفر راه ندارد، چه مسجدی چه کنشتی چه طاعتی چه گناهی، یا دست سپاه فرا ملک دلم را، دست سپاه فراق ملک دلم را، به شکر آن که در اقلیم هاست بر همه شاهی، یا دل خود می دهم به ملک محبت، تسلی دل خود می دهم به ملک محبت، گهی به دانه اشکی، گهی به شعله آهی. یا فتاده تابش مهر مهی به جان فروندی، چنان که برق تجلی فتد به خرمن کاهی. زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه به سمع رسید برگ سبز شماره 89 بود که با همکاری آقایان محجوبی، بنان، پرویز یاحقی و فرهنگ شریف تنظیم یافته. اشعار از عطار، مشتاق اصفهانی، نظام وفا، فروغی بسطامی، عراقی.